په حیا دارو کې می ډیر ما بی حیا ولیدل په بی حیا کې می ډیر ما با حیا ولیدل په حیا دارو کې می ډیر ما بی حیا ولیدل په بی حیا کې می ډیر ما با حیا چیرښتیا د ژوند منشور وی کله دروغ وای چیرښتیا د ژوند منشور وی کله دروغ وای ما پاک زبل کاذبین کی چیرښتیا ولیدل پبی حیا په حیا دارو کې می ډیر ما بی حیا ولیدل په بی حیا کې می ډیر ما با حیا ولیدل چې په سخا کې معروف کله تر بو خل وشي چې په سخا کې معروف کله تر بو خل وشي په بخیلانو کې می سنا سخا ولیدل په بی حیا په حیا دارو کې می ډیر ما بی حیا ولیدل په بی حیا کې می ډیر ما با حیا ولیدل بی وفایي وی عادت کله وفا هم وکړي بی وفایي وی عادت کله وفا په وفادارو کې می سختا بی وفا ولیدل په بی حیا کې می ډیر ما با حیا ولیدل په حیا دارو کې می ډیر ما بی حیا ولیدل په بی حیا می لیدل چې لمسجد لار د مندر په نوري و می لیدل چې لمسجد لار د مندر په نوري ما په مسجد کې څه پاندا کلیسا ولیدل په بی حیا په حیا دارو کې می ډیر ما بی حیا ولیدل په بی حیا کې می ډیر ما با حیا ولیدل مال خندا ډکی خپل اور کې پژړا ولیدې مال خندا ډکی خپل اور کې پژړا ډیر په ژړا می په اورو کې په خندا ولیدل په بی حیا کې می ډیر ما با حیا ولیدل په حیا دارو کې می ډیر ما بی حیا ولیدل په بی حیا جنتیان بلل هغوی وو جهنم کې پرات موږ جنتیان بلل هغوی وو جهنم کې کی پرات دیر دوزخیان می بیا پا پیر دو سی آلا ونیدل پا بی حیاء او کی می دیر ما با حیاء ونیدل پا حیاء دارو کی می دیر ما بی حیاء ونیدل پا بی حیاء او کی می دیر ما با حیاء ونیدل یو انسانان سے انسانان دل حیوان بتر یو انسانان سے انسانان دل حیوان بتر ماد انسان پدا وجود کے انبیاء ولدر پبی حیاء حیا دارو کی می دیر ما بی حیا ولدل پا بی حیا کی می دیر ما با حیا ولدل سمی لدلی سچی وینم سب وینم سمی لدلی سچی وینم سب ما دغه ټوله تبدیل لا یو الله ولدل پبی حیا کی می دیر ما با حیا ولدل په حیا دارو کی می دیر ما بی حیا ولدل پبی حیا داد دنیا غم خوشالی باقی پریری تلخا داد دنیا غم خوشالی باقی پریری تلخا کدی جانان دا لاس لکو سارا پیالا ونیدل پبی حیاء کی می دیر ما با حیاء ولدل پا حیاء دار